الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ndugu yetu ameuliza hili swali ambalo amelielekeza moja kwa moja katika majmua ya Firqatun Najia Ahlul Hadith, na ameeleza katika swala lake kwanza kutoa taarifa juu ya ujio wa Sheikh kwa lengo la kuja kuomba dua, na akaelezea sampuli ya dua yenyewe, kwa maana ile vitabu ambavyo vimetumika kuomba ile dua na namna ya usomaji, namna ilivyokwenda. Sasa katika hili swala la muulizaji kuna mambo takriban matatu tunayapata. Swala la kwanza ni swala la kuja mtu au kumfuata mtu kwa lengo la yeye kukuombea dua. Na swala la pili katika swali la muulizaji ambalo tunatakiwa tuliangalie ni swala la ile dua yenyewe, namna ya usomaji wa hiyo dua kwa pamoja kama yeye alivyosema muulizaji. Na swala la tatu ni hiyo kaifia, kwa maana kunyanyua kidole juu na kuanza kukizungusha. Lakini awalan, kabla kulli shay, kwanza kabla ya kitu chochote, tufahamu kwamba dua ni katika ibada. Dua ni katika ibada kama ilivyothibiti katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ad-du'a'u huwa al-ibada, thumma qala wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum إن الذين يستكبرون من عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. حديث كيبوكيا الإمام الترمذي كنمبار 2969 إمام ابن ماجة كنمبار 3828. الحاصل كتك حديثي هي أن نعمان بن بشير رضي الله عنه متومك إليزا الدعاء هو العبادة. Dua ni ibada. Kama dua ni ibada, jambo la msingi la kufahamu, hii dua ambayo ni ibada inaingia kwenye ibada gani? Ad-du'a'u min al-ibadati al-jalila. Wanasema wanachuoni, dua ni katika ibada zilizo tukufu. Allati hatha 'alayha ash-shar'u, ibada ambazo sheria imezihimiza, waraghaba fiha, na vile vile ikaraghibisha ndani yake. Kwa nini ikawa hivyo? Wa fiha yakunu al-abdu qariban min Allah ta'ala, na ndani yake dua, yani ndani ya dua mtu anavoomba basi anakuwa mja yuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi du'a'i, wanasema wanachuoni, basi katika dua yaqifu al-abda baina yadayi Allahi sa'ilan hajatahu, anasimama mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuomba haja zake. Mutawassilan ilayhi, hali ya kutawassali kwa Allah subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi, kwa majina yake Allah na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mutawajjihan ilayhi biqalbihi, hali ya kuwa anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wake, moyo unakuwa kwa Allah subhanahu. Musniyan alayhi, hali ya kuwa anamsifia Allah bilisani kwa ulimi wake. La wasitata bainahu wa baina Allah azza wa jal, hakuna cha katikati baina yake na baina ya Allah subhanahu. Kwa hiyo lazima tufahamu nukta hii, katika uombaji wa dua yoyote ile wewe unakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wako, lakini vile vile wewe unamsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi wako, lakini vile vile wewe unatawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake, na unamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wako. Halafu kitu cha msingi, la wasitata bainahu wa baina Allah azza wa jalla, yani la wasitata bainak wa baina Allah azza wa jalla, hakuna wasita, hakuna cha katikati baina yako na baina ya Allah. Ipeleke dua moja kwa moja kwa Allah. Hii ni jambo la msingi. Kwa hiyo imefaa kisheria wewe kumfuata mtu mwema, kumuomba kuombee dua, lakini kwa sharti huyu mtu uwe unamuona kwa ile madhahiri yake unavomuona kwamba huyu ni mtu mwema, lakini yale matendo yake unavyoyaona ni mtu mwema, hafanyi bid'a, hafanyi shirkiyat, basi inafaa kisheria wewe kwenda kumuomba akuombee dua, kama ilivyothibiti kwa masahaba walimfuata walimfuata Abdullah ibn Abbas kwenda kumuomba awaombee dua, watawassal kupitia dua yake. Umeelewana? Kwa hiyo jambo hili, wewe kumfuata mtu mwema na kuitwa mtu kuja kuwaombea, ni jambo ambalo linafaa kisheria, lakini mtu mwenyewe awe ni mtu ambaye kimsingi awe yuko madhubuti na hana bid'a wala hana shubahat wala hana yale mambo ya kutatiza na kadha wakadha. Na hiyo dua atakayokuja kuisoma, basi iwe ni dua ambayo imethibiti katika kitabu na as-sunna, kwa sababu kama dua ni ibada, al-ibadatu at-tawqifiyah, maana kwa hiyo ni lazima hiyo dua iwe imethibiti, isiwe kwamba ni kwa maono yake au mapendekezo ya shekhe fulani, bali iwe imethibiti katika kitabu na as-sunna. Sasa kwa kuwa dua ni ibada, tumeikuta dua ni katika ibada, na wanawachuoni wanasema ad-du'a'u min al-ibadati al-jalila, ni katika ibada zilizokubwa kabisa, basi tufahamu kwamba ibada yoyote ile ili iweze kukamilika na kuthibiti inakuwa na ncha mbili, na vile vile inakuwa na sharti mbili za kukubaliwa kwake. Kwa hiyo ibada yoyote ile inakuwa na ncha mbili. Kwanza aslul ibada, tunaangalia asili ya ibada. Je, ibada hii ina asili? Sasa suala la kuomba dua, mtu kuja kukuombea dua, ni jambo ambalo limethibiti. Kwa hiyo hili tunapata lina asili. Lakini pili ni kaifiyatul ibada, namna ya ufanyaji wa ile ibada. Kwa hiyo tukimwangalia huyu mtu kwa mujibu wa maelezo ya muulizaji, namna ya kusoma hiyo dua, anasoma kwa muundo wa hayo kama mashairi Barzanji, watu wanaitikia, halafu wananyosha vidole juu, wanavizungusha. Imethibiti kuomba dua na kunyosha kidole juu, lakini swala la kuzungusha kidole, hii kaifia haipo katika sheria. Kwa hiyo utaona asili yake imethibiti, lakini kaifia yake ni bidha. Na hii asili yenyewe, je, hii dua yenyewe hii anaoisoma hii hii kaifia ya dua anayoileta pia, je, ndiyo iliyothibiti katika sheria? Kwa sababu asli ya dua yenyewe ipo katika sheria, kuomba dua iko katika sheria, lakini kaifia ile dua yenyewe ambayo kaileta, je, ni dua ambayo inakubalika katika sheria? Kwa hiyo hapa tukiangalia kwa mujibu wa maelezo haya, tunaona kwamba hata hiyo dua laala ikawa sio katika zile dua ambazo zimethibiti katika sheria. Sasa na ili ibada ikamilike, lazima itimize sharti mbili. Wal ibadatu laha shartan, wanasema wanachuoni ibada ina sharti mbili, huma ambazo ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wa mutaba'atu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fiha. Ibada ili ikamilike itimize sharti mbili. Kwanza ifanywe kwa ikhlas, ifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na jambo la pili ifuate ifuate maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Yawezekana kwa mujibu wa maelezo haya utaona kwamba huyu msomaji wa hii dua huenda amefuata, tumeona kwenye zile ncha mbili za ibada, ibada hiyo mliofanya imekosa kutimiza hizo ncha za ibada. Lakini tukija katika sharti za ibada, huenda mfanyaji amefanya kwa ikhlas, yawezekana, lakini sharti ya pili ya almutabaa imekosekana, kwa sababu hii kaifia aliyoileta kwanza ya yeye kuomba dua jamaa kwa pamoja, watu wakaitikia, si kaifia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ya kwanza. Thania ni hili swala la kunyanyua kidole juu na kuanza kutingisha, basi pia hili si swala lililothibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo dua hii mliosoma huenda ikafanywa ikapata ikhlas, lakini inakuwa ni yenye kukosa almutaba, ni yenye kukosa almutaba. Lakini wanawazuoni wameweka kaida, wanasema kullu ma arada sunna min alaqwali wal af'al wal aqaid walau kanat an ijtihad, wanasema bid'a kullu ma arada sunna, ni kila jambo ambalo litapingana na sunna. Yani ukitaka kujua hii ni bid'a, kullu ma arada sunna ni kila jambo ambalo litapingana na sunna, min alaqwali katika kauli, wal af'al na vitendo, wal aqaid na aqida, walau kanat an ijtihad, hata kama hicho kitu kimefanywa kwa ijtihad. Kwa hiyo utaona kwamba hiki kitendo cha nyinyi kuzungusha vidole na kufanya kadhaa na kuomba hii dua kwa pamoja, kwa hiyo ni mambo ambayo yanakwenda kinyume na sunna na kwa mujibu wa kaida hii. Kwa hiyo jambo hilo litaingia katika bid'a kama litakuwa haliingii kwenye shirki. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kuwa miongoni mwa wenye kuzifuata sunna, yani kuzikamata sunna na kuzifanyia kazi, na alhasil kwamba hiyo dua kwa mujibu wa maelezo ya muulizaji kwa namna mlivyofanya ni dua ambayo haifai kisheria. Wallahu aalam. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.